lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. This is your last chance. 6 a.m. Gotta get it right på Pirate Rock 95.4 när klockan börjar närma sig 7:30. Antonina, jag har tänkt på en sak. Du säger 6 a.m. Ja, men 6 då? Ja, men alltså, för jag tänkte på det. Alltså, vad fan står det verkligen? 6 a.m. De heter inte så. Nej, 6. Ja, men det, jag tänker att det är 6 fast med ett extra x. Ja. Jo, men egentligen så är det ju, egentligen så är det ju 6 med ett extra x. Ja, men hur mycket klankande ska det vara på denna dam som sitter på den här sidan? Du, jag har fått klart för mig att du klankar ner ganska mycket på mig och kör med mig ganska mycket. Nej, det gör jag ju faktiskt inte, eller hur, Christian? Va? Christian, eller hur? Va? Christian? Visst gör hon? Va? Min vän från hur länge sedan som helst. Vi släpper det där så går vi vidare. Så kommer du sitta i din bubbla. Hon faktiskt. Ja. Det regnar det, eller? Ja. Hon drar, va? Hej och välkommen till Pirate Rock 95.4. Jag skulle stå och titta vad det var för datum. Kan det vara den 24 idag, eller? Stämmer det? Ja, det är det. Är man namnsdag då, Christian? Sträcker du dig och kollar där? Jag tror, jag får gissa innan. Ja, gissa innan. Och då säger jag Emanuel. Mm. Nej. Emanuel? Ja. Jaha, nej. Det är vecka 48 också, sa vi det eller? Nej. Åh, det är jul snart ju! Ja. Va? Ja. Det är exakt en månad. Ja, det är exakt en månad! Namnsdagar idag som vi ska gratulera extra mycket är Gudrun och Rune. Åh, vad nära jag var! Emanuel. Nej. Rune. Ja, okej, du kanske tycker det. Vi kommer idag att köra på med utmaningen och det gör vi efter klockan 9. Då hoppas jag att du hänger på oss. Vi har ju börjat på en ny omgång nu, kan en man ny ta omgång. Säga. Förra veckan avgjordes det ju med att det blev 4-4. Det var ju spännande. Ja. Och Antonina fick straff. Ja, men det precis. Verkar inte som att det var någon av er som var med i det jag ska göra. Jag tänkte göra. Att vi skulle ta det senare i veckan. Ah, okay. En måndag är inte roligt att starta straffet med. Med att dricka ett ägg. Jag tänkte att du skulle vara så risig efter helgen också. Så då vill man ju inte ta ett ägg. Det kan ju gärna utlösa och det ska ju spy. Typ en depression. Liksom nykläckt, alltså. Alltså bara... Rätt ner i en glas alltså. Inte vispat. Det sa vi ingenting om. Jag får väl vispa det om jag vill. Nej, det är klart du inte får vispa. Nej, det står inte med. Nej. Står det med på din dator? Nej, det står Christian? Inte att du får vispa det heller. Så att nej, du får inte vispa det. Det ska bara lyckas upp. Nej. Jo. Är du knäpp eller? Ja. Vi får se när vi gör det tycker jag. Okej, vi kollar. Ja. Yes. Men nej, det står inte med här att det är någonting med visp. Utan, och det står inte att det inte får vispas heller och att det ska vispas. Vem var det som kom på straffet? Ja, det var inte du. Det var någon annan. Strunt samma, efter klockan 9 så kör vi. Du vet om att det är du själv som har kommit på det? Ja. Det var roligt. Då får man vispa det. Nej. Jo, för nu bestämde jag det. Efter klockan 9 i alla fall är det utmaningen här på Pirate Rock. Det här är Pirate Rock 95.4 på rätt sida tullarna. Sparsansa, Underneath My Skin, hör du här. Vi kommer i nästa timme att kolla läget i tidningarna som har varit i helgen. Det har ju förmodligen hänt en hel del. Jag vill påstå att jag inte är uppdaterad överhuvudtaget. Vassa? Men det är som vanligt då. Ja, ibland har jag koll. Ja. Men det är inte så ofta. Jag tycker du ofta har koll på nyheterna. Vad som händer? Nej. Ja, men du kommer ibland oftast där och säger, hörde du om han eller hon? Fast du vet inte själv riktigt nyheten, utan du vill mest bara... Nej. Du har hört att någonting har hänt. Hon har bara skummat igenom den. Ja. Och sen så tänker du att då kan du bara rida på den vågen som Christian kanske ger svaret. Christian, han brukar vara en sån mångvetare. Eller han vet mycket. Vad heter det? Multivetare. Ja, multivetare kan vi kalla mig. Eller allmänbildad bara. Jag har aldrig hört om mig själv. Multivetan.se. Ja, men det tackar vi för faktiskt. Tack. Helgens nyheter alltså i nästa timme, så häng på. Det är Korn och Hater på Pirate Rock när klockan har blivit 7:50. Hoppas helgen har varit bra. Vad har du gjort i helgen, Mackan? Jag har inte gjort så vansinnigt mycket. Vi har mest umgåtts. Är inte det lite dumt, för jag är sån, jag glömmer av. Folk kan fråga mig på måndag, tisdag, vad gjorde du i helgen? Jag vet inte. Då kan man inte gjort något vettigt överhuvudtaget. Nej, men det känns ju som så givetvis. Ja. Men jag spelade ju innebandy igår. Ja, jo, det kan ju vara rätt bra. Det gör jag ju varje söndag då. Ja. Är det, karp, det ett karplag ni har? Det skulle man kunna tro, men nej. Utan det är ett glatt gäng som bara slår på varandra egentligen. Det känns som. Det är väldigt lite alltså, att man har bollen, utan det är mest bara att ni bara springer. Slå på fötterna på folk. Vad är bollen? Alla springer. Vad är det? Jag ser det är inte. Alltså som ett gäng som är sexåringar som springer efter en fotboll ungefär. Alla är på samma ställe hela tiden. Ja, ja, ja. Mm. Det var typ det värsta man visste när man var liten. Man körde, vi körde klumpfotboll. Då körde ni klumpinnebandy. Alla springer i en klump, ja, så här. Precis, hela tiden. Så jag kan tänka mig att om man sätter en kamera i taket, så får man se det här mönstret som alla liksom följer. Man ser bollen och ser man en klump som jagar efter hela. Men tiden. I den här klumpen är det bland någon som får en tackling och åker ut. Ja, och reser sig snabbt och in i värmen. Eller så här mosh pit innebandy. Nej, fan vad skoj. Det vet jag, min pappa sa alltid när vi var små, när vi, för han tränade oss i typ 11 år eller någonting. Så sa han, ni måste lägga av med den här klumpfotbollen, tjejer. Det går inte. Och så vet du vad han sa mer? Då sa han så här, spring som örnens vingar. Ingen fattade någonting. Vi bara, okej, örnens vingar. Och så chansade vi lite. Han bara, ja, bra. Så vart det bra sen. Jättekonstigt. Men det var skoj. Men det är inte att rekommendera alltså. Är man tränare för ett lag som håller på med klumpfotboll, klumpinnebandy? Ja, det kommer gå bra så länge ni har bollen. Ja, men försök komma ifrån det. Ja. Kan du säga. Alldeles strax helgens nyheter här på Pirate Rock. Nu Aerosmith, Love in an Elevator. Yes, mina vänner, då är det dags att ta tag i helgens nyheter. Se vad vi kan skrapa fram, vad som har hänt i helgen. Mackan, vill du starta? Ja, Bill Cosby kom ju upp nu i helgen här att han, nu bryter han ju tystnaden. Mm. Ja, att han har blivit våldtäktsanklagad. Va? Ja, för alltså det är ju att han... Inte så lite heller. Nej. Jag tänkte jag hoppar in här nu en stund. Det. Ja, den ena kvinnan efter den andra de senaste veckorna trätt fram och anklagat honom för sexuella övergrepp så långt tillbaka som på 70-talet. Oj. Ja. Den senaste som gick ut var väl hon som var med i, nu var det X-Factor hon var med, hon som den mörkhåriga som ser lite sleten ut idag, säkert rätt opererad. Ja, det vet inte jag. Gamla modellen, var inte hon med, eller Idol eller något sånt där, Idolgörin, någon kändis. Jessica, vad är hon, ja, kan hon heta så? Nej. Gud, vad är den heter? Ja, Jessica, fast du är nog nära där. Nej, utan Abdullah eller någonting heter hon. Nej, inte hon. Nej, skitsamma. Ja. Ja. I alla fall nu, när han i förrgår gjorde ett framträdande i en ståuppshow i Melbourne så gav han ett kort kommentar om det inträffade. Folk borde kolla fakta, säger han. Mm. Så, men han skulle ju varit med hos Letterman och allt sånt blev ju inställt. Ja, men det tror jag var det. Men vadå, har de något underlag för det hela? Ja, men det har ju brakat loss något så fullständigt att det är hur många som helst som har gått ut med det. Det är just det, alltså, att den här gemytliga farbrorn som alla trott är världens godaste gubbe har blivit, fått de här, och så är just en efter en kommer och säger att jag var tvungen att ha sex med honom för att få vara med på Cosby-show och sånt där. Så. Va? Och det, jo, men han utnyttjade sin position väldigt mycket. Var det han som var chef över den? Ja, men det hette ju det. Det var ju hans kov så att säga. Ja. Han styrde nog rätt mycket. Ungefär som Hasselhoff i Baywatch, va? Mm-hmm. Ja, precis. Tog man sängvägen med honom så... Jo, var det ingen. Folk ville gå till sängs med David Hasselhoff. Det var skillnaden. Ja, ja. Fy, vad hemskt. Det måste vara helt fruktansvärt om det stämmer. Med Cosby, ja. Alltså, det finns ju absolut en viss mått av sanning när det är så många. Alltså det kan man väl förstå eller så, men samtidigt så det är ju så länge sedan. Varför säger man inte någonting med en gång? För att han var så stort namn då. Ja. Så men det vågar man ju inte, för då hade hela karriären förstörts för dem. Det är ju så de säger att de har tänkt. Men nu när det är så många år och de har ju haft sina karriärer nästan. Ja, och en går ut och kommer flera också. Ja, fast jag tänker, är det färskt så är det väl bättre att ta tag i det. Jo, fast de är ju rädda att förlora sina karriärer om de skulle, alltså tänk om de själva går ut som en liten 18-åring och säger Bill Cosby som då var den största entertainen i hela USA. Mm. Och man säger att han har antastat den. Och det bara blir, nej men det är klart att han inte har ungefär, för det är en sån god gubbe och han har yllekofta och bla bla bla. Men då är man ju rädd att man aldrig mer får ett jobb för att man håller, ja det är ju därför, det är sjukt. Mm. Jag säger inte att det är så man ska göra, men det är så de förklarar varför de inte har sagt det förrän idag. Ja, och sen när en kommer så är bollen i rullning liksom. Ja. Då kommer flera ut. Och hade det bara varit en så hade det nog inte blivit så här stort som det är nu. Nej. Utan nu kommer en efter en hela tiden och säger att detta stämmer. Gud. Det är bra. Jag ryser. Upp till ytan med det bara. Ja. Vi kan ta en nyhet som jag hittade som jag tycker mycket om. Det är Britt Mattiasson, 89 år, som fick besök av en man som skulle kolla vattentrycket på fredags eftermiddagen. När mannen försökte stänga in henne i badrummet anade hon oråd. Hon jagade iväg bedragaren och skrek och var högljudd och kastade ut honom i sin lägenhet. Bra, 89 år, Britt! Hon står upp för sig. Hon har sin karriär bakom sig. När han försökte få in mig i badrummet, då tänkte jag nej, det här stämmer inte. Det tog säkert 10 minuter innan han gav sig av. Nu packar du upp dina grejer och går, skrek jag. När Britt Mattiasson slutligen lyckades köra ut den misstänkte bedragaren förklarade mannen att han kände sig kränkt. Då blev jag ännu argare och skrek ännu mer och ännu högre. Det kan vara så här nu. Alltså jag tycker att Britt-Marie har gjort jätterätt här nu. Britt Mattiasson, inte Britt-Marie. Ja, förlåt. Britt Mattiasson, om det nu visar sig vara en bedragare. Jag antar att de fick inte tag i han, eller? Det måste väl ha haft företagstelefon och sånt. Ja, kan det ha varit så att det faktiskt var en som skulle vara inne och kolla trycket och bad Britt bara vrida på kranen inne på toaletten? Nej, men gör inte en sån här grej av detta nu. Det är inget fel på Britt. Nej, absolut. Nej. Inte. Alltså, jag tycker det är jättebra om det visar sig vara en bedragare. Men av historien framgår ju inte fakta att det faktiskt var en bedragare. Utan det kan ju varit en... Jag har inte läst hela artikeln för dig. Nej, det räcker det, tyckte jag. Du behöver inte sluppa Britten under mattan. Jag såg på nyheterna i helgen, just när vi är inne på lite äldre. Då var det väl någon som var 92 och en som var 89 som skulle gifta sig. Ja, den har jag också, den nyheten. De har gift sig. Det är Lars 92 och Torgärd 89. I Onsala eller vad det var, va? Ja, exakt. Ja. Som har gått och gift sig. Tycker jag var vackert. Och Torgärd 89, hon har inte haft något förhållande sen... Det tog slut på, nej, 70 någonting, mitten på 70-talet. Men nu, hon har aldrig varit så här kär som hon är just nu. Det är så i Lars fantastiskt. 92. Ja. Jag blir helt varm, jag blir jättelycklig. Jag såg ett, på nyheterna såg jag också ett hemma hos reportage, så att säga. Då hade de klätt upp sig med slips och hela köret som de gick runt med och drack kaffe. Så ja, det var fantastiskt. Kanske har det varje dag, det kanske var en söndag de kom till. Så kan det faktiskt ha varit. För söndagar så klär man upp sig. De träffades för 6 år sedan och det slog gnistor direkt. Och nu har han gift sig. Ja, fantastiskt. För 6 år Lars sedan. Och Torgärd. Torgärd Berntsson hette hon till och med. Oj, det kanske inte var någon släkt till dig då, eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Men jag vet inte. Sen har vi även det här fotot som måste hyllas. Patricia, vad heter hon? Patricia Spång Lundahl. Som har i ett klassfoto så har de tagit det som vanligt. Nästa kort så är det bara hon och en till på kortet. Och så är allting tomt. Och så har hon en lapp framför sig och skriver Jimmy Åkesson skickar hem resten. Då är det bara nysvenskar ungefär på kortet. Jaha. Bredvid de två. Och sen så har de tagit bort alla då. Så nej men gud. Han vill inte ha dem här. Stort. Gud, jag ryser. Aha. Det var ju lite lurigt. Ja, visst var det. Ja. Ska vi avsluta med den roligaste? Messi också har gjort mest mål i hela spanska ligan någonsin. Ja, det får han en applåd för också. Bra, Messi! Det är väl sjukt stort. Ja, det är helt galet. Så gammal är ju inte grabben heller. Vad är han? Han är 86 eller något, va? Ja, 89 trodde jag han var. Ja, till och med det. Där ser man. Ja, jag vet inte. Nej, men sen den sista nyheten som jag har i alla fall, det var ju Leif Fornstedt, 69 år, som hade en älg i trädgården som han inte fick bort. Och han blev ju vansinnig, vet du. Han stod där och slog med kastruller och allting. Men han fick inte bort den och den stod och åt upp. Han stod bara och struntade i honom. Ja, han bara sket i honom. Han ignorerade honom fullständigt. Så han blev ju så arg efter lång tid. Och gick och hämtade ett bullklot som han kastade på. Träffade mitt i magen och älgen dog. Nej! Ett kast! Ett kast! Lägg av! Av Leif. Och han var död. Nej, jo. Du måste skämta. Och det jag tycker är så roligt med hela nyheten, det är ju att då har ju media åkt hem till Leif och då står han och visar upp bullklotet som att han är en sån här superhjälte, du vet. Kolla! Nej, med, vad med den knutna handen kring sitt bullklot. Han är lite arg också, Leif. Ja, han måste ju men se gud, lite han arg har ut. Inte behövt dö när honom. Då har ju de sagt med. Till honom, kan du se ut ungefär som du såg ut när du kastade på älgen? Håll, älgjävel! Man ska ju egentligen inte göra så här, men eftersom han inte gick så vände jag mig om och kastade klotet. Oj då. Så jag sprang så mycket jag orkade och han inte se något. Däremot såg frugan vad som hände, att kulan träffade mitt i knoppen på helgen. Ja, knoppen, det var det huvudet då kanske. Ja, jag tänkte han kunde ju dö. Så han kastade och så sprang han bara. Alltså han kunde. Råkade döda helg med bullklot. Det var ju det att han kastade och sen tänkte han nu gå i helgen till attack. Så han sprang ju bara utan återvändo. Men frugan såg att den bara segla ner typ. Det är lugnt Leif, det är lugnt. Han är död. Han är död. Herregud. Vad fan, jag springer. Ja. Men får du sticka upp den då och så och ha den hemma? Att det är Leifs bete, eller vad säger man? Leifs bete. Ja, det blir det ju. Men därför kan vi lägga ner alla vapen och sånt. Alla jägare borde gå med bullklot. Det är mer en ärlig chans också. Ja, och kasta sig, eller skaffa sig en bra kastarm bara. Så lugnt. Ska vi dra ihop säcken? Räcker det där? Ja, det blev väl då går jag tillbaka till din telefon. Jag ska faktiskt nämna en sak alldeles strax om en älg också. Så, en liten cliffhanger här. Ja. Snyggt. Vi pratade lite om älgar i nyhetsflödet där. Och då kommer jag att tänka på när jag var yngre. För vi var alltid på vårt landställe som var verkligen mitt ute i skogen, ingenstans. Och där hade vi ett gäng älgar som brukade hänga. Och det var, som brukade hänga? Nej, hur du beskriver det. Vi hade ett gäng älgar som brukade hänga vid trädgården. Ja. Nej, men så hade vi ju utedass på vårt landställe. Och då var det liksom inte mer med det, utan man fick ju gilla läget när de stod där ute, för då kunde man inte gå på utedasset. Och man stod och väntade och väntade och man höll sig och man höll sig. Och så vet jag, det var någon gång jag höll på att göra på mig, för de älgarna, de flyttade sig inte, vad man än gjorde så stod de bara still. Och då vet jag att min mamma helt plötsligt drog fram en potta. Här får du, Nina. Åh, tack. Fick jag gå in i ett annat rum och sätta mig på den lilla pottan. Gjorde de inte, alltså skrämde de inte iväg då? Nej, alltså vi försökte ju, men de var, du vet. Ja, de tänkte att vi tar det hur lätt som helst. Ja, nej. Jag har haft ett bullklot. Ja. Jag vet, men vet du vad, jag tror att hans bullklot i nyheterna måste ju varit ett sånt av stål, eller vad säger man, ett sånt hårt. Ja, det var inget sånt bockiga klot. Vi hade ju sån bollgrej när vi var och sån här färgade små. Med vatten. Ja, men sån som var vatten hade Stefan liksom bockiga. Kunnat kasta en sån riktigt, riktigt hårt. Farsan var ju inte ens hemma, det var ju mamma och jag och mina bröder. Oj då. Så då fick jag ju bara gilla läget och sätta mig på den där lilla pottan så jag hade när jag var 5. Var min pojke pissa på pottan häromdagen för Göt. Första gången. Ja, ja. Var ju starkt av han. Ja, ja, visst. Tyckte han var sköj, vet du. Klart. Ja. För det stod glad du ens vi. Bra Sebastian! Ja, det är min son! Vågen, det är min son! Yay, yay! Ja, det gjorde vi. Det var sköj. Jag går till din telefon igen. Ja, hej då. Nu i helgen var ju den här spökvandringen. Var någon utav er på spökvandringen? Jag kan ärligt säga faktiskt att jag var inte där. Ja, du var på Liseberg. Och jag hade inte det i tanken faktiskt. Nej, nej, men det behöver man inte ha. Jag vet att min lillebror kom hem med en snabbis bara och tjingsa och sa hej för att han skulle åka vidare dit. Och då sa han att han skulle gå där runt den här kringeldammen då, för jag antar att det var där det var. Och så skulle han, när någon skulle hoppa fram, så sa han att då skulle han ta tag i den och säga: du skrämmer inte mig! Och så skulle han typ kasta bort den här personen igen. Och så sa han: men gud, det är ju små barn som har detta, så kan du inte göra. Ja, jag trodde det var vuxna. Då var det mer okej. Herregud. Är det för fel på din lillebror? Jag vet inte. Men ibland är han normal och ibland kan är han lite speciell. Kan det vara så att det är hennes lillebror? Det kanske är det, ja, som är problemet. Jag är inte så jävla normal jag heller. Jag tror mycket bottnar i vem eran pappa är. Ja. Mm. Den känslan har jag. Väldigt snäll, väldigt trevlig. Men jag tror att han är lite konstig. Han har inte alla spjut i radhuset. Nej. Kan vi titta på en egen sån? Vadå? Va? Ja, men spjut i radhuset, det går inte upp. Ja, då kan ju vi lika väl hitta på en någon egen. Ja, gör det. Inte alla bollar i målet. Nej. Okej. Okay. Kom på någon att den här. Du är bra på sånt här. Vi har inte alla skelettdelar på rätt ställe. Alla kulor i påsen. Skelettdelar på rätt ställe. Vad är det? Men jag kanske har armen i röven. Jag vet inte. Armen i röven. Armen i röven. Ja, men den jag tycker vi nöjer oss med de två. Inte alla bollar i målet och inte alla skelettdelar på rätt ställe. Det var väl fint. Ja, det var fint. Ja, då kom vi på det. Jag hoppas att det kan bli att det är fler folk som använder hoppas dem. Hoppas att det sätter sig. Ja. Mm. Det hade varit fint. Det är Wasp, Animal Fuck Like a Beast på Pirate Rock 95.4. Vi kommer på söndag. Herregud, det är första advent nu på söndag redan. Vad händer? Ja, just det. Vad fort det går. Jag är inte riktigt med psykiskt för det här. Nej. Nej. Jag måste komma igång. Vad fan? Du måste ha en stund till på dig. Ja. Ja. Men det är som sagt första advent nu på söndag. Det är den 30 november. Och då är det skyltsöndag här i Kungälv. Och det är ju så att vi kommer vara på plats där och köra på med lite aktion utav våra pepparkakshus som vi egentligen skulle fixat med idag. Hur kan det låta en aktion så? Vadå? En aktion, hur kan det låta, Kobbe? 500 kronor fick jag 500 kronor för det här pepparkakshuset. Det är både rött och gult och blått. De här fina husen. Ja, 550 hör jag där, ja, varsågod. Första, hör jag första, andra, tredje, såld. 550 kronor till mannen i den mörka hatten där borta, till vänster. Kan det låta så, tro? Varför ser man alla ådrar i ansiktet och hals på det? Andas du inte när du gör det här? Nej, jag känner att gärna. Ja, vänta, Jona, hör jag första, Ja, det var första, Det kommer bli väldigt roligt i varje fall. Vi kommer köra på med den här aktionen. Kanske kan vara kul att kolla på, jag vet inte. Jag tycker att du ska lösa detta. Eller så blir det pannkaka av det hela och jag står där och är jätteblyg. Nej. Så kan det göra också. Blyg, du har aldrig varit blyg. Nej, jag tror inte det faktiskt. Men i vilket fall som helst, då är det skyltsöndag nu på söndag 30 november, för då är det första advent. Och det är på Västra gatan i Kungälv. Varmt välkommen. Kommer vara lite annat spex också runt omkring hela gatan där. Och vi kommer vara där alla tre, eller? Det hade varit trevligt. Om ni vill vara med. Ja. Jag är med. Säger vi det? Ja. Snyggt. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Grabbar. Utmaningen på Pirate Rock. Den är ju ny, jag glömmer av hur varje den är hela tiden. Den är inte ny längre. Vi har ju bara haft den i en vecka. Eller? En vecka. Okej. Utmaningen, jag sjunger en trudelutt som vanligt. Och så ska Mackan och Christian göra sina läten. Det är en ny vecka. Va? Hur låter du? Bra. Kaka. Det är ny vecka, det står 0-0. Precis. Yeah. Ny vecka, nya tag. Och jag vet inte riktigt hur den här melodin går, men vi kör bara. Precis som vanligt. Vi testar. Tycker jag att vi gör, då ska vi se här. Okej. Okay. En, två, tre, fyr. Din kärlek är som dålig medicin. Ja, Christian. Är det jag eller? Ja, jag sa ju Christian. Ja. Sluta ståla, ge oss namnet. Vad är Bon Jovi Bad Medicine? In your face, Mackan. Fuck you. Ja, det kanske inte var så svår. Men jag sjunger väl hyfsat i melodin, va? Nu var du där igen och tog det. Jag tänkte att den var lätt, för att den kommer du också kunna. För du tycker väl om Bon Jovi? Ja, jag ser ingenting. Jag tror du förväxlar Bon Jovi med Brian Adams just nu. Nej, jag gillar Brian Adams med mer. Ja, mer. Jag vet att han gillar det, men jag tänkte, de är ju typ samma och ser nästan likadana ut. Vilka då? Brian Adams och Bon Jovi. Ser de likadana ut? Ja, de är jättelika. Och då tycker du om dem. Ja, precis. Han är ju lik ser Brian Adams. Ser likadana ut som Brian Adams, så gillar han ju då. Ja, det är ju det jag menar. Ja, okej. Okay. Helt rätt, en pinne till dig, Christian. Jag står där och letar efter en penna, det är bara du som har en penna. Har du en penna? Thank you. Och så kör vi på nya tag imorgon igen efter klockan 9. Spännande. Ja. Jag håller på, nu är jag riktigt nära dig på att lösa dina telefoner här. Alltså mina telefoner, att inte jag har fått flipp. Eller mina telefon, min telefon. Nu fick du igång den. Jag vet inte om du gjorde hjärt-lungräddning på den. Vet du vad jag gjorde? Han satt i sladden. Du, jag har satt i sladden hemma flera gånger. Men har du satt i den i datorn? Aldrig i datorn. Nej, för när jag sa det till dig, satt i den i datorn. Men det spelar väl ingen roll, jag åker och köper en ny. Okej. Det känns som att du ville ha en ny. Ja, det kändes så. Fast det behöver du, för den är så jävla skranglig, din telefon nu. Plus att det är, jag fattar inte, uppe i vänster hörn så har du en svart boll. Alltså den är sönder där i skärmen. Men man kan fortfarande trycka där, så det funkar. Jo, men där trycker man ju oftast inte, men du ser ju inte där uppe. Nej. Jag fattar inte att du har haft kvar den så länge. Jag känner att jag inte haft råd att köpa en ny. Men nu när jag köpte den nya, då kostar den bara en spänn. Ja, kanon ju. Det är göbilligt. Men det du gjorde smart, som jag måste ge dig, det är att du faktiskt skaffade, vad ska man säga, två generationers äldre telefoner, eller förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Det finns ju sexan nu, mm, och sen så hade, finns ju femman, ja, men du tog en fyra. Mm. Det är perfekt. Tog du en behöver fyra inte med S bakom i alla fall? Nej, det tror jag inte att jo, du gjorde. Jo, det gjorde du. Ah, okay, det gjorde jag. Ja. Mm. Nej, men det tycker jag är bra, för du behöver inte något värre. Nej, nej, egentligen har jag nöjt mig. Du skulle ha en flipptelefon du vet. Jag hade nöjt mig med en 5110, fanns inte. Gjorde det inte det? Men nej, du frågade efter den. Ja. Hade de ingen på lager? Nej, så jag tror att vi har en liggandes hemma i en låda i Mariestad. Du, eller i Mariestad. Och, låda, och dit och leta. Den har precis kommit till Mariestad. De butikerna finns där. Man kan spela Snake. Ja. Ja. Nej, men jag tyckte att, vad fan, jag behöver inte ha någon mer avancerad telefon. Jag vet inte om de andra är mer avancerade. Men hur är det här? Nu bor du ändå hemma hos dina föräldrar. Mm. Då är det mamma, pappa och sen, mm, så är det du och Håkan. Sen kommer väl lillebrorsan dit. Ibland, ibland då, ja, då är ni fem stycken vuxna människor där. Mm, mm. Och ingen klarar av det här med telefoner. Jo, jo, brorsan hade säkert gjort det. Ja, okej. Okay. Ja. För du sa ju till mig när vi pratade. Jag fick ju ringa, jag tror jag ringde fem samtal innan jag fick tag i dig. Ja. Till slut fick jag ringa hem till föräldrahemmet. och då sa du, jag har hört med grannen på Facebook. Men nu har jag inte kollat av det på länge. Så jag vet inte om han har svarat för att få igång en telefon. Jag vågar ju inte chansa. Jag säger att jag är en oteknisk person. Och egentligen ska jag inte ha en sån avancerad telefon. Jag står för det. Ja. Men jag tycker den är lite roligare att ha än en 51 kanske. För det här, detta höll jag ju på med din pappa också när han, ja, gick runt med två telefoner. Mm. För att han inte fick in numren i den nya. Han kunde smsa med ena och titta kontakten med den andra. Han gjorde så. Det var lika roligt varje gång när man ringde, för han hade ju inga nummer inlagda heller. Så man bara, han svarade alltid, ja. Och så bara, hallå du. Och så, bara, så hörde han ju aldrig vem det var. Hörde vem det är? Ja. Och så fick man prata en stund till så, ja, ja, ja, hörde man. Där trillade poletten ner. Jag får tänka på han är gammal också. Ja, men den fick jag också hålla på i lite, ja, över en timme innan hans telefon var okej. Ja. Sådär. För att det ska grejas. Ni ska ju ändå greja på något vänster, men det går ju åt fel håll. Ja, det gör ju man får ju reparera mycket när man, ja, sätter sig sen. Likadant, du vet, vi var ju hemma hos mina föräldrar och skulle fixa deras dator. Det dyker, oh, upp virus hela tiden. Oh. Och det fortsätter komma, det jävla viruset. Nakna brudar och jag vet inte. Nej, men allt det värsta är så här, när man kommer hem till någon. Det är ju virus, det är att ni har den senaste sidan ni var inne på hela tiden. Nej, men när man kommer hem till någon som säger, kan inte du kolla på min dator? Jo, det kan man väl göra. Och så går man in bara i webbläsaren, så under sökfönstret där uppe så har man alla såna här, du vet, snabblänkar, ja, med fullt med såna, typ fyra stycken. Då är det så fort man laddar ner ett program så sitter man bara och trycker next. Jag ska, ja, ner programmet. Så kommer det så här, vill du ha den här, vad heter det? Dashboard heter det, ja, inte. Men det, ja, men det är som är över där så du kan söka, ja, i. Och så här sökmotorsgrej. Ja, den vill jag ha, den vill jag ha. Så har man fyra stycken som man knappt ser fönstret, ja, i webbläsaren. Varför har du dem? Jag vet inte, de bara kom dit. Jag har inte gjort någonting. Och där är de. Så var det när jag kom dit. Och så bara poppade virusprogrammet. Pop, pop, som din gamla dator. Meyer hade ju så mycket virus i en gammal dator han hade på Sanatoriegatan, mm, så att datorn började gå. Oj. Den rörde på sig. Ja, det var mystiskt. Den fick ben. Det växte ut det, riktiga djur, nej, ur hans dator. Du sa ju virusprogrammet ifrån och sa att du, vi klarar inte det. Nej. Vi måste stänga av datorn och så starta upp den i något felsäkert läge för att få bort allt. Vad stängde så? Han såg kan det gå. Nej, för det jag tänkte, det är ju faktiskt, jag har köpt en chokladkalender. Aha. Då får man ju sätta tänderna i den. Men är du en sån som öppnar, ja, jag öppnar till tredje. Nej. Nej, jag har faktiskt köpt den till Oliver. Tänkte, så du öppnar alla? Allihopa. Men han gillar inte choklad, så jag får ändå äta upp dem. Det är väl typ det enda han har fått smaka på i godisväg, lite choklad. Ja, ja. Han fattar ju inte riktigt vad det är nu. När man kan gå förbi på i matbutiken, går man förbi allt lösgodis. Han tittar inte ens åt det hållet. Vet du vad du ska göra då? Då ska du börja säga att det är äckliga grejer, ja, det är hela tiden. Oliver, ja, det är bajs. Ja. Kan man, vill säga, du dö eller? Nej, då kommer man säga så här, daish. Ja, precis. Daish. För varför lära honom att prata ordentligt? Daish. Nej, han säger så när han säger... Men, gillar du daish? Mm. Nej, men det är bra. Vet du vad min pojke inte gillar? Det tycker jag är jättekonstigt. Spaghetti. Nej, det älskar han. All pasta, vet du. Det åker rakt in. Men pannkakor. Va? Även om man har så här, sylt på och sådär. Det som han, är så han hatar det. Han gör världens grimas som att man har stoppat i en daish. Och så spyr han nästan. Han kan inte äta det. Åh herregud, det som är så gött. Ja, inte det jättekonstigt? Va? Nej, det hade jag sett. Jag har proppat i en pannkaka. Men gillar inte barn pannkakor? Jo, det tycker jag nog att de flesta gör. Faktiskt. Inte alla. Han har alltid varit lite av en snobb, din pojk. Ja, men han är ju lite tetig så. Ja. Det är han ju. Men pannkaka just. Han kanske tycker om plättar istället. Mm. Typ risplättar. Nej, han gillar inte plättar. För det åt vi också när vi var iväg nu i helgen. Aha. Och då tänkte vi, plättar gillar han säkert. Ännu större grimas. Och han slängde sig bakåt in i en fönsterruta där vi satt. Som att han höll på att kvävas. Våfflor då? Ja, det har vi inte testat än. Ja, testa det, ser du. Om det är gött att vi tvingar er i alla liknande saker. Men det kan bli en ny programpunkt. Vad äter Christian? Vad tycker han inte om? Ja. Nej, men jag kan göra till och med till dig som lyssnar typ ett litet snabbt recept på typ risplättar om man inte vet det. Man tar en sån risgrynsgröt, vad heter det, rulle, korv. Ja. Och så trycker man ner den i en bunke, knäcker två ägg, hystar i, lite vaniljsocker och sen lite mjöl. Och så smackar man ihop det, på med pannan, i med lite smör och så lägger man små klickar så blir det risplättar. Det är gött. Jaha. Mm. Det är värt ett försök. Ja, ska vi trycka igen idag då? Du kan ju, ja, inte om du inte vill. Jo, jag testar. Stackan. Jag testar. Vad står du och skrynklar näsan för? Det, är så, det lät inte gott. Men ska inte du få smaka på det då? Nej. Judas Priest, March of the Damned på Pirate Talk 95.4. Vad flinar du åt nu då? Nu sa jag väl ändå rätt eller? Ja, nu satt jag och skrattade åt en annan grej. Aha. Jag kom att tänka på ett sms som så här, fel sms, eller inte fel sms, men ibland får man upp på Facebook eller något liknande, så här, 7 sms som är de roligaste som finns. Aha. Öppna och du kommer ramla av stolen av skratt. Och då var det faktiskt att jag satt på toa, vet du, höll på att ramla av toaholken. Men ja, det var det jag tänkte på. Mm. Och jag trodde det går att berätta nu utan det. Nej, men du kan inte bara säga så och sen strunta i att berätta. Ja, fast nu sitter jag ju här och säger att jag ramlar av toan. Och då, ja. Det var ju ungefär som i morse när jag sa, har ni hört han Love i Så mycket bättre, hans version utav Tommy och Kromma? Ja, men det var inget. Medan jag hade lyssnat på den typ 1000 gånger. Ja, det är ju helt sjukt. Och ni bara, nej men det var inte så bra. Men historien var någonting så här i alla fall. Det var en pappa som hade skickat sms till sin son och sonen hade tagit med kaviartuben till skolan när han skulle äta ägg, så stod det typ tog du med kaviartuben? Ja, det gjorde jag. Ja, men för i helvete någonting så här, hur fan kan du göra det? Du kan ju bara putta ut kaviaren i en burk och ta med till skolan. Vad fan ska vi göra nu? Och då skrev han, men skärp dig, det handlar bara om kaviar. Men för helvete, då får du fan köpa den större väska. Nej, och så får du la fan ta med dig hela huset nästa gång. Och jag skrattade så jag dog att han blev så arg för det, pappan. Så det sitter jag och småskrattar med. Skaffa dig en större väska. Ja, det var kul. Det var skoj. Ja. Det var faktiskt väldigt roligt. Ska vi köra på med dagens glos? Ja. Dagens glos är alltså programpunkten som gör oss lite, lite smartare. Mm. Yeah. Då en bokstav utav dig, Kobba. Då kör vi på C som är Cesar. C som är Christian. Jag var så säker på att du skulle ta T. Inte konstigt. Jag var inte ens i närheten. Nej, jag vet, men jag vill ändå säga, nu tar hon te. Det har varit te hela morgonen, känns det som. Jaha. Ja, men så tog du se. Ja, precis. Intressant. Jag tänkte på en gammal hund som bodde på min gård. Han Chico. Heter Cesar. Alltså. Vi ska se, det verkar som att det finns något på C. Vänta, B. Jo, här kom några. Ja. Då tar vi ordet chikanera. Tar vi idag. Chikanera. Och ordet stavas C-H-I-K-A-N-E-R-A. Chikanera. Ja. Du behöver inte säga att jag uttalar ordet fel, Mackan. Utan nej, nu är det så han väljer att uttala. Ja, det var fel. Chikanera heter det. Chikanera. Men i alla fall, det här är... Det är ett silence B in the beginning. Chikanera. Ja. Sätt in det i en mening om du kan då. Det kan jag definitivt göra där. Värst är att han går ut och är lite så här överklass nu för att han löste det i fredags. Så nu, han tror han kan hela... I know. Ja, men en annan kan ju. Har ju läst på ordboken. Jag kan säga, meningen kommer vara att det finns tomtar och troll i skogen. Och de äter gärna stuvad chickenera. Ja, varsågod, Anthony. Det finns troll och tomtar i skogen. Och de äter chickenera. Ja, det är fint. Stuvad chickenera äter också, det var lurigt. Jag tyckte det var en ganska svår, en svår glosa idag. Okej, ja. Jag vet inte varför. Kan du inte dra dig åt något håll med hjälp av ordet, menar du? Nej, inte med hjälp av macka. Jag tror inte att det är en maträtt. Nej, alltså det, jag ser inte att det är en maträtt så, utan du kan ju stuva i stort sett vad som helst. Okej, jag kan stuva. Tomtar och troll, de vet inte vad som helst. Okej. Det kan typ vara en kotte eller ett berg. Det kan man ju stuva. Med lite salt och peppar på också. Jag tänkte med en gång att det var någon typ av spionkikare. Kika. Hon är så göteborgsk. Mera spionkikare. Ja, där har vi det. De har stavat fel bara. Kika mera ska det vara, inte kika mera. Ja. Nej, och Mackan, då är det trollen och tomtarna stuvar. Detta är, min kära vän, en berusad man. Som han har stuvat. Ja, de äter som sånt. Har gått vilse i skogen liksom. Ja, och så precis, kommer trollen och tomtarna och tar han till fånga. Alltså betydelsen är berusad man. Varför gör du den? Du hade fel förra gången. Jag stuvade mannen åt dig. Alltså, okej. Ja. Det var när tomtarna åt upp den stuvade mannen. Fulla mannen. Ja. Berusad man är mitt svar. Kan du nämna det på ett annat sätt? Berusad man. Jag visste att jag var nära. Kan du det? Påverkad man. Påverkad person. Det är rätt. Nej, lägg av. Du skjuter. Du. Är det rätt på riktigt? Nej, det är klart att det är. Nej, jag tänkte. Varje gång gör du så, Christian. Gör mig inte så glad när jag blir så lycklig. Chikanera kan vara att genera någon eller skämma ut någon. Mm-hmm. Då chikanerar man också. Antonina chikanerar ju ofta oss. Ja, och du skämde precis ut mig här nu. Ja, det gjorde jag. Att jag klädde om alla kläderna och skrek ut. Du gjorde målgest. Ja! Ut i studio. Okej, chikanera betyder alltså... Skämma ut eller genera någon. Mm. Tack för dagens glosa. Tack. Vi säger tack och hej lite snabbt här idag bara för att tiden springer iväg ifrån oss. Så vi säger tack och hej. Tack och hej. Det här är Pirate Rock. Pirate Rock. Pirate Rock.